Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I mamy poniedziałek, 7 dzień października, czyli 281 dzień 2024 roku. Możemy powoli zaczynać nasze spotkanie. Będziemy z Państwem do godziny 6. Radek Nałęcz przy mikrofonie, Elżbieta Różycka program realizuje. No i dzisiaj August, Blanka, Justyna, Marceli, Marek, Maria, Mateusz, Rościsław, Sergiusz, Stefan i Tekla świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. 6.46, o tej właśnie godzinie wstanie słońce, a o 18.01 słońce zajdzie, to kartka z kalendarza zgodnie z tradycją. A jaki będzie poniedziałek pod względem pogody? Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Warto zwrócić uwagę, że rano zaczynają nam towarzyszyć już mgły, więc może być faktycznie ta podróż nieco utrudniona. Na południowym zachodzie rano te mgły mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Na to dzisiaj będziemy jeszcze zwracać Państwa uwagę i ostrzegać, a na termometrach maksymalnie od 11 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum i nad morzem, do 18 na południowym zachodzie kraju. Poniedziałek, nowy tydzień rozpoczynamy od kumki Olik, no i zaspane poniedziałki, bo takie właśnie one zazwyczaj są. Coś mi świta. Gramy w siłkę na czas, gramy dobrowolnie, gramy w wątpienia. Ja. W Trójce, 8 minut po godzinie 4. Przypominamy, że poetka Urszula Kozioł otrzymała wczoraj nagrodę literacką Nike. To jedno z najważniejszych wyróżnień literackich w Polsce. Kapituła doceniła jej tom poezji Raptularz. Zawiera on utwory, które są kontynuacją poetyckich poszukiwań wybitnej poetki, a laureatka zaapelowała, by w żaden sposób nie poprawiać tworzonych przez poetów utworów. Jesteśmy przeciwko cenzorom. Nie chcemy, żeby nasze teksty ktokolwiek poprawiał, naprawiał, i to są takie poprawki, to są popsówki przeważnie. Także trzeba to uwzględnić. Poprawki, czyli popsówki, warto zapamiętać to słowo. 93-letnia laureatka otrzymała prestiżową statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych, a w czasie gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie wręczona została także nagroda Nike Czytelników. Otrzymał ją Michał Witkowski za książkę Wiara, autobiografia. Bez tego jednego, jedynego żywego czytelnika literatura nie przeżyłaby i dlatego wszyscy pisarze gromadzą tych czytelników wokół siebie, gromadzą takie pole przyciągania i chuchają na nich, a tych, którzy jeszcze nie przeczytali, błagają na kolanach, żeby przeczytali. Dlatego właśnie jest tak ważna ta akurat nagroda dla każdego z nas. Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że was mam. A mówił Michał Witkowski, autor książki Wiara, autobiografia, czyli to taka książka zawierająca wspomnienia. Pierwszych 15 lat swojego życia autor opisał. To nie tylko zwykłe wspomnienia, to pełna humoru i ironii, nostalgia, nostalgiczna podróż do czasów PRL-u wczesnych lat 90. widziana oczami dorastającego chłopca, który z czasem stanie się uznanym pisarzem. Tak w skrócie można o tej książce opowiedzieć. 10 minut po godzinie 4 do tematów literackich jeszcze w ramach audycji Coś mi świta będziemy wracać, a teraz już Goldfrapp i Racket. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Lady Punk i sztuka latania to już za nami. Za chwilę The Rolling Stones, będzie też Gloria Gaynor, ale zanim to nastąpi, to sprawdźmy, co wydarzyło się na przestrzeni lat w ramach kalendarium. Rok 1879, uchwałą Rady Miasta zostało powołane Muzeum Narodowe w Krakowie, a w 1882 roku Jan Matejko przekazał powstającemu muzeum na Wawelu swój nowy obraz, czyli hołd pruski. Rok 1912, w Warszawie otwarto dom sierot założony przez Janusza Korczaka Dworczaka i też w tym samym roku założono helsińską giełdę papierów wartościowych. To z kolei informacja ze świata. Rada Miejska Gdyni podjęła uchwałę o budowie w mieście przemysłu stoczniowego. To było dokładnie 7 października w 1926 roku, a w 1945 roku ukazało się pierwsze wydanie dziennika Kurier Szczeciński. Mamy też informacje z pogranicza kalendarium muzycznego również, bo w 1976 roku właśnie 7 października szwedzka grupa ABBA przybyła jedyny raz do Polski na nagranie występu dla programu telewizyjnego Studio 2. No i to było wydarzenie, o którym faktycznie dużo się mówiło, no i właściwie też wspomina się do dziś ten przyjazd kultowej formacji. Ukazał się singiel We Are The Champions grupy Queen także 7 października, ale w 1977 roku, a w 1999 Sejm RP przyjął ustawę o języku polskim. Rok 2003, Arnold Schwarzenegger został wybrany na 38. gubernatora stanu Kalifornia, a w 2008 roku w Warszawie rozpoczęto budowę Stadionu Narodowego. Rok później wmurowano kamień węgielny pod budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. No i mamy jeszcze wspomnienie tragicznego wydarzenia z roku 2023. 1208 osób zginęło w serii skoordynowanych ataków na Izrael przeprowadzonych przez bojówkarzy Hamasu. O tym wczoraj między innymi w audycji Jarosława Kuźniara 360 stopni mówiliśmy, także analizując kolejne kroki, a ta audycja dostępna na platformie podcasty.polskieradio.pl. Polecamy. 21 minut po godzinie 4, już teraz The Rolling Stones. Yeah. As I reach for a moment.

i jeśli chcecie, to w komplecie ich odstąpię wam. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mnie jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Już taki jestem, zimny drań, to pieśniarz z Warszawy, czyli Julian Pagórski, jedna z wielu ról Eugeniusza Bodo, który swoją karierę filmową rozpoczął w 1925 roku. Wówczas pojawił się film Rywale, ta rola to Geniusz, a ostatnia rola z filmu, który został nieukończony z wiadomych przyczyn, bo to był rok 1939. Eugeniusz Bodo wcielał się w postać agenta polskiego wywiadu w filmie Uwaga, Szpieg. Wspominamy Eugeniusza Bodo, ale też w ramach naszego kalendarium jeszcze jedna data, tym razem z kręgu muzyki alternatywnej, ponieważ 7 października w 1968 roku urodził się Tom York, czyli lider i wokalista i gitarzysta także formacji Radiohead. To Creep w takim razie już teraz w trójce, 33 minuty po czwartej. whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong. I to jest właśnie ta piosenka, która otworzyła drzwi do wielkiej kariery, czyli Creep i Radiohead, jedna z tych ulubionych formacji. No i Thom Yorke, który świętuje swoje urodziny. 7 dzień października, rok 1968. Wtedy właśnie urodził się ten artysta, którego mamy przyjemność zaprezentować w Trójce. Rok 1970 przyszedł na świat tego dnia Neil Halstead, wokalista, gitarzysta i autor tekstów zespołu Slowdive. No i zgodnie z tradycją załącznik urodzinowy, czyli piosenka zespołu Slowdive i Kisses. And

byli supportem Talking Heads, no i też ta popularność zaczęła rosnąć. Również dzięki nagraniu Sultans of Swing, które jest na tej pierwszej płycie i które też przyniósł zespołowi wiele jedynek na listach przebojów. Dire Straits, Water of Love już teraz w trójce w ramach kalendarium muzycznego za kwadrans piąta. W sieci. Sprawdzamy, czym żyje świat. Ostrzał niczym Trzęsienie ziemi. Izrael znów uderzył w Liban. To polskie radio 24.pl. Co najmniej 23 osoby zginęły, a 93 zostały ranne w Libanie w wyniku izraelskich ataków, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. Siły zbrojne Izraela ogłosiły kolejne nakazy ewakuacji mieszkańców 25 obszarów na południu Libanu, co sugeruje dalsze ostrzały. I Izrael od 2 tygodni intensywnie bombarduje Liban, a od wtorku prowadzi operację lądową na południu tego kraju, podkreślając, że jego celem są terroryści Hezbollahu. Wspierana przez Iran organizacja od dekad z różną intensywnością walczy z Izraelem, a od wybuchu rok temu wojny w Strefie Gazy ostrzeliwuje północ państwa żydowskiego, co spotyka się z silnymi kontratakami. Do tej sytuacji wracamy regularnie na naszej antenie, również w programach, nie tylko w serwisach informacyjnych, i oczywiście będziemy przyglądać się sytuacji. Teraz informacja kosmiczna. Ziemia uzyskała drugi księżyc. Do 25 listopada Ziemia będzie miała aż 2 naturalne satelity. Oprócz księżyca po orbicie ziemskiej będzie poruszała się również asteroida. Określana jako mini księżyc, jest jednak na tyle daleko od nas, że w końcu zdoła się wydostać z pola grawitacyjnego, tłumaczył w Polskim Radiu 24 Krzysztof Kowalczyk z Centrum Nauki Kopernik. No ale taka ciekawostka, która też może gdzieś zainteresować państwa, i Polskie Radio 24.pl tutaj ze szczegółami o tym pisze. Sportowe fakty, wirtualna Polska. Flick nie mógł się nachwalić lewego, wyróżnił Polaka, a to wszystko ze sprawą hat-tricka, który strzelił Robert Lewandowski w meczu z Deportivo Alaves, który to wynik sportowy i hat-trick, ale też zwycięstwo klubu umacnia pozycję Barcelony na pozycji lidera. Teraz za 7,5 minuty, godzina 5, to Coś mi świta w Trójce. Sam Brown przed nami z utworem Stop. To depend on you, I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street, and I can't help but wonder. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Za 3,5 minuty, godzina 5. Przypominamy, że dzisiaj od godziny 6 do 9 Marek Wałkowski będzie prowadził poranne Zapraszamy do Trójki. To takie spełnienie marzenia Marka, ale również powrót do programu po wielu, wielu latach. Marek Wałkowski obecnie jest korespondentem Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. No i czekamy oczywiście. Od godziny 6 do 9 poranne Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj z wyjątkowym prowadzącym, a do serwisu Trójki 3 minuty o 5. Serwis Trójki w Trójce. Where do you go to, my love? Where do you go to?